El racó del llibre. Programa número 2. Dijous 20 de gener de 2011. Hola, avui tornem amb el nou programa de ràdio de 5è a l'Escola Maria Manent, al voltant del món dels llibres de la literatura del nostre país. Avui, dijous, dia 20 de gener, fem el programa la Thaís Martín a la secció d'efemèrides, la Gemma Polo a la secció de llibres recomanats, en Roger Palacios en el racó de la poesia i jo mateixa, qui us parla, la Maria Lloret com a presentadora. Avui parlarem de l'il·lustre escriptor i poeta Joan Brossa. Us recomanarem un llibre per a nens a partir de 10 anys, escrit en català de l'escriptora Anna Vila. I acabarem amb una poesia preciosa de Joan Maragall titulada La Sardana. Ara dono pas a la meva companya Thaís Martín, que us parlarà de les efemèrides d'aquesta setmana. Avui, a la secció d'efemèrides, us parlo del senyor Joan Brossa i Cuervo. Va néixer a Barcelona el 19 de gener de 1919 i va morir el 30 de desembre de 1998. Va ser un poeta, dramaturg i artista plàstic català, sense distinció de gèneres. Literari, visual, escènic, instal·lacions, poemes objecte, poemes corpòrics, etc. És el poeta avantguardista català més important de la segona meitat del segle XX. La seva creativitat va abastar totes les facetes de l'art, la literatura en sentit estricte, el cinema, el teatre, la música, el cabaret, les arts parateatrals, la màgia, el circ i la plàstica en diversos formats. Sempre va tenir una àmplia visió de la cultura, de les arts i de l'espectacle, i així ho expressa en la seva obra sovint. Satírica, punyent, romàntica, crítica i a vegades irreverent, però al mateix temps lúdica. Per al que fa a la llengua catalana, la seva fidelitat és absoluta. I ara us dono pas a la meva companya Gemma Polo en la secció de llibres recomanats d'aquesta setmana. Avui us volem fer la nostra recomanació. Parlarem d'un llibre que ens ha resultat interessant i el títol és L'Albert i els coloms missatgers, de l'escriptora catalana Anna Vila. I ens ha resultat interessant perquè l'Albert volia un mòbil pel seu aniversari, però li regalen dos coloms missatgers que van enviant missatges, com el mòbil. També ens ha resultat interessant perquè en un moment del llibre la llum se'n va i com l'incubadora dels ous dels coloms és elèctrica, l'Albert i els seus coloms i els amics tenen que anar fins a l'hospital en bicicleta. I l'hem recomanat perquè des del principi és molt interessant i no es pot deixar de llegir. També les il·lustracions estan molt bé. És de l'editorial Barcanova i es va publicar l'any 2003. El llibre va d'un nen que es diu Albert i s'acosta al seu aniversari. El que més desitja és un mòbil. El dia del seu aniversari, el seu avi li regala dos ous de coloms missatgers. Quan els coloms neixen, són molt lletjos, però quan es fan més grans, són més macos. L'Albert els posa de noms roig i cua blanca. Passa moltes aventures amb els dos coloms. Els entrena perquè puguin enviar missatges i, fins i tot, agafen coloms mascles per tenir dos colomins més. És un llibre molt educatiu i divertit. Us el recomano. Ara li passo la paraula al meu company Roger Palacios, amb la secció de poemes. Avui al racó de poesia del programa de ràdio de 5è d'Escola Maria Manent parlarem de l'il·lustre escriptor i poeta Joan Maragall, un dels seus molts i ben fets poemes. Qui ho llegeixi sabrà que és de Catalunya, pel títol i el seu contingut. El poema es diu La Sardana, i l'hem escollit perquè com que toca parlar sobre la literatura catalana, n'és un bon exemple. I ara mateix jo, en Roger Palacios, us llegiré vosaltres, espectadors i espectadores, al programa de ràdio de 5è d'Escola Maria Manent, tot el poema, perquè la veritat no és que sigui un poema gaire llarg. El poema del magnífic escriptor i poeta Joan Maragall es diu La Sardana, com he dit abans. I ara sí, començo a recitar. El poema diu: no és la dansa lasciva, la innoble, els uns parells d'altres desaparellant. És la dansa sencera d'un poble, que avança i estima donant-se les mans. La garlanda suaument se deslliga, desfensa, s'eixample, es veïnça al voltant cada mà, tot deixant a l'amiga. Li sembla prometre que ja hi tornaran. Ja hi tornaran de parella en parella. Tot ma pàtria cabrà a néixer en ella. I els pobles diran, la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. I aquí s'acaba el poema. És un poema molt bo, per mi el millor d'aquest magnífic escriptor i poeta. I ara deixo pas a la Maria Lloret perquè us faci l'acomiadament, espectador i espectadores. I ens despedim nosaltres, els nens i nenes de cinquè de l'Escola Maria Manent, que us han ofert aquest programa. Us han parlat la Thaís Martín, la Gemma Polo, en Roger Palacios i jo, la Maria Lloret. Us animo a seguir en el món dels llibres i us convido a que no us perdeu el programa de ràdio a la setmana vinent. Adeu!